rozwoju sztucznej inteligencji skorzystali głównie producenci procesorów. Na całym świecie idą w górę. Rejestrowana to brak jakichkolwiek ubezpieczeń. Informator ekonomiczny powrócił w pełnym wymiarze. A do trójkowego studia przy Myśliwieckiej powrócili goście. Specjaliści najwyższej klasy. Nasz przegląd wydarzeń gospodarczych i przewodnik finansowy. Na antenie Trójki od poniedziałku do czwartku punktualnie o 9:30. Zapraszamy Sylwia Zadrożna i Marcin Jagiełowicz. Autopromocja. Środa, 6 dzień marca, czwarta minęła, czyli Trójka zaczyna budzić. Dzisiaj do 6 w roli głównej Pink Floyd, ale jeszcze nie teraz. Chłodniej się zrobiło, to na początek damy Państwu ciepły koc. Podwijamy rękawy i zaczynamy działać. Elżbieta Różyska realizuje, Michał Żołądkowski prowadzi. Jedziemy, dzień dobry.

15 minut po czwartej, Trójka Budzi, również stosując nowy utwór Pearl Jam, ostatnio na liście na 17. Proszę pamiętać, kto głosuje, decyduje, to oczywiście na stronie Trójki. Efekty na antenie, jak co piątek po 19, to w najbliższy piątek będzie już 101 wydanie listy. Zatem słuchamy, łapiąc konkretną energię z samego rana. W Trójce Pearl Jam, Dark Matter. wszystko się kończy, lecz na pewno wiem, że nie skończy się źle. Dobrze to usłyszeć z samego rana, że zasługujemy na szczęście. Karaś, Rogucki i Ofelia. 27 minut po czwartej, Trójka budzi 6 marca, dziś 78. urodziny żyjącej legendy, czyli Davida Gilmoura. Dlatego do 6 usłyszymy się kilka razy z Pink Floyd. Za 22 dni minie 30 lat od premiery albumu The Division Bell. To słuchamy. Utwór, w którym no szczerze jestem niezmiennie zakochany od pierwszego odsłuchu, stosując tytuł no, znakomitego filmu, to jest właśnie Wielkie Piękno. High Hopes. Forwards sleepwalking back again, dragged by the force of some inner tide. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.